جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا, جس کو چاہا میٹھے مدینے جس کو چاہا میٹھے مدینے جس پر نظر کرم فرمائی اس پر یہ احسان کیا, جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا, جن کا ستارہ چمکا ان کو طیبہ کا پیغام ملا, جن کا ستارہ بخشش کا سامان کیا جس کو چاہا میٹھے مدینے جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا, شاہ مدینہ دین کی دولت اپنی الفت بھی دی, اور شاہ مدینہ دین کی دولت اپنی الفت بھی دی, اور اپنی غلامی مجھ کو عطا کی, اپنی غلامی مجھ کو عطا کی, تو نے بڑا احسان کیا, اپنی غلامی مجھ کو عطا کی, تو نے بڑا احسان کیا, جس کو چاہا میٹھے مدینے جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا, شکر ادا ہو میں, شکر ادا ہو نکمے کو بھی پیدا، مجھ سے نکمے کو بھی پیدا، تو نے اے رحمان کیا مجھ سے نکمے کو بھی پیدا، تو نے اے رحمان کیا جس کو چاہا میٹھے مدینے، جس کو چاہا میٹھے مدینے، کاش کو مہمان کیا دین کی راہ میں پتھر کھائے، خون میں نہائے طائف میں، دین کی راہ میں پتھر کھائے، خون میں نہائے طائف میں، دین کا کتنی مغنت سے کام، دین کا کتنی محنت سے کام، آپ نے اے سلطان کیا دین کا کتنی محنت سے کام، آپ نے اے سلطان کیا جس کو چاہا میٹھے مدینے، کا اس کو مہمان کیا، آغم قدر عرصہ ہوا، عطار مدینے آنا سکا، ہائے اسے حالات نے جگڑا، ہائے اسے حالات نے جگڑا، یوں خون ارمان کیا جس کو چاہا میٹھے مدینے، جس کو چاہا میٹھے مدینے، کاش کو مہمان کیا جس پر نظر کرم فرمائی، اس پر یہ احسان کیا